Człowiek jest realizowana przez Instytut Książki ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na wielki-człowiek.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Były minister sprawiedliwości poszukiwany przez ABW jest na Węgrzech. Co politycy mówią o uchyleniu Zbigniewowi Ziobrze immunitetu, sprawdzimy na początek. Do niemal 70 tysięcy wzrosła liczba Palestyńczyków zabitych w konflikcie Izraela z Hamasem. Deutschland Ticket zostaje na kolejnych 5 lat. W Niemczech przedłużono jego finansowanie. ABW szuka byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wczoraj prokuratura wydała postanowienie o doprowadzeniu go na przesłuchanie po tym, jak Sejm uchylił mu immunitet i zgodził się na pociągnięcie go do odpowiedzialności. Były minister, poseł PiS, przebywa jednak na Węgrzech. Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska, odnosząc się do wczorajszych głosowań, stwierdziła w programie Trzecim Polskiego Radia, że wczoraj upadło państwo. Człowiek, który działał na podstawie ustawy, za którą zresztą głosowali chyba nie tylko posłowie Zjednoczonej Prawicy, która to ustawa rozszerzała możliwości korzystania z Funduszu Sprawiedliwości, który miał rozporządzenie, regulamin, działał dla dobra ludzi, zostaje w taki sposób osądzony. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba chwalił z kolei działanie państwowych instytucji. Prokuratura natychmiastowo wydała postanowienie o zatrzymaniu Zbigniewa Ziobry i mam absolutne przekonanie, że podobnie jak wielki Bóg, który twierdził, że w Polsce nie ma sprawiedliwego wymiaru sprawiedliwości, zostanie szybko do Polski sprowadzony. Prokuratura zarzuca Ziobrze 26 przestępstw, m.in. przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która zdefraudowała środki z Funduszu Sprawiedliwości. Liczba Palestyńczyków zabitych w trwającej od 2 lat wojnie Izraela z Hamasem przekroczyła 69 tysięcy. Poinformowało o tym Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy. Mimo trwającego rozejmu niemal codziennie dochodzi do izraelskich ataków. Według władz palestyńskich pod gruzami wciąż leżą ciała około 10 tysięcy ofiar. W czasie konfliktu rannych zostało też ponad 170 tysięcy ludzi. Niemiecki Deutschland Ticket zostaje na kolejnych 5 lat. Popularny także wśród Polaków bilet pozwala na podróże po Niemczech i prawie całą komunikacją publiczną, z wyjątkiem dalekobieżnych pociągów i autobusów. Bundestag przedłużył finansowanie tego rozwiązania. Sprawa budziła dyskusję, bo niemiecki budżet szuka oszczędności. Popularność biletu sprawiła jednak, że najpierw rząd, a teraz posłowie uznali, że koncept będzie kontynuowany. Deutschland Ticket będzie jednak kosztował od przyszłego roku 63 euro w miejsce dotychczasowych 58 na miesiąc. Z tym biletem nie trzeba przedzierać się przez dżunglę zróżnicowanych taryf, ale można bez kłopotów i wygodnie wsiadać do autobusu i pociągu. To jest nie tylko wygodne, ale też wyraźnie ułatwia podróżowanie komunikacją publiczną. Podkreślił Stefan Strache z chadeckiego obozu kanclerskiego. Przez 5 lat rząd i kraje związkowe będą po połowie finansować Deutschland Ticket, który został wprowadzony w czasie pandemii koronawirusa. Po ogromnych ograniczeniach w środkach transportu władze kraju i landów chciały wtedy zachęcić do powrotu do publicznej komunikacji. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Dzisiaj prezentowano je publiczności, a jutro rozpocznie się rywalizacja. Mieszkańcy i turyści Wrocławia mogli oglądać na Stadionie Olimpijskim 30 kolorowych balonów wypełnionych ciepłym powietrzem. W stolicy Dolnego Śląska oficjalnie rozpoczęła się fiesta balonowa o puchar prezydenta Wrocławia. Są ogromne. Światło, ogień. Super, bardzo się nam podoba. Kolorowe baloniki. No fajne, są takie duże i koszyki przytulne. Mi się podoba ogień i że one są takie piękne, kolorowe. Bardzo fajnie, nigdy nie widziałam balonów z bliska, więc takie fajne wrażenie. Wielkie są, ogromne, z daleka to tak nie widać, jak latają. Przepiękne, po prostu jest magicznie i wyjątkowo, naprawdę wspaniały wieczór. Już jutro balony pojawią się nad miastem. W pierwsze 2 dni fiesty balonowej zaplanowano po 2 serie startów o 8 i 14. We wtorek zawodnicy wystartują tylko raz o 8 w wyjątkowym locie dla Niepodległej. Wszystkie starty są uzależnione od pogody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A przynajmniej jutro

from. It doesn't matter, we wonder. Ha, where we come from. It doesn't matter, we wonder. Where we come from. It doesn't matter, we wonder. Whether you from Chi-Town or you from London. London, London, London, London. Ale tutaj się dzieje w tym nagraniu. No ale jak podpisane są takie nazwiska pod jego produkcją: Emma Jean Thackeray, Makaya McCraven i uwaga, Giles Peterson. No to musi się dziać. I jeszcze International Anthem. No to musi się dziać w takiej kompozycji. Niby rwetes i zamieszanie na początku, ale potem wszystko pięknie to płynie. A nad całością czuwał właśnie Giles Peterson. Proszę bardzo, na początku drugiej godziny audycji Jazz and Bass w Trójce. Michał.Grabkowski, @polskieradio.pl. Polecam ten adres, jeżeli ktoś chce kontaktować się z radiem, nawet w sobotni wieczór. Michał.Grabkowski, @polskieradio.pl. Jeżeli ktoś chce kontaktować się z radiem za pośrednictwem social mediów, no to social media Trójki oraz social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Przypominam, że dzisiaj w drugiej godzinie rozmowa z Piotrem Turkiewiczem, dyrektorem artystycznym Jazz Stopad Festival, wielkie święto muzyki improwizowanej we Wrocławiu, które trwa kilka dni, które za kilka dni rozpocznie się. Tam wiele ciekawych atrakcji na pewno. Tymczasem 13,5 minuty po 22. Troszeczkę soczystego, mięsistego broken beatu na naszej antenie. No tak, bo przecież to jazz and bassowe tygryski lubią chyba najbardziej. artysta nazywa się Mark The Cliff Love. Podpisane jest, że pochodzi z Tokio, z Japonii, ale patrząc na zdjęcie, no najnormalniej w świecie rzecz ujmując, jak mieszkaniec Japonii pochodzący stamtąd nie wygląda, no ale na szczęście nie jest to powodem jakichś rozmyślań. Powodem jest muzyka i to dlatego dziś Mark pojawia się w Jazz & Bass. Napisane jest o nim na długo przed tym, zanim hybrydowość jazzu stała się światowym fenomenem, The Cliff Love był zajęty projektowaniem jej wzorca. No pięknie to wszystko ujęte, no i piękne te dźwięki na singlu Day by Day, ale jeszcze w remiksie Close Canters. To taki z broken beatowej studni wygrzebany fragment ostatnimi dniami. 19,5 minuty po 22, no to wróćmy do Nowego Jorku, a konkretnie do nowojorskiego Harlemu, a konkretnie do Collective Groove Conspirators. Na płycie żółtą czcionką napisane The Collective Groove Conspirator, a pod spodem album debut. Ich jest trzech i zarówno okładka, jak i muzycy wyglądają, jakby to wszystko działo się 40 lat temu. I chyba tym samym nawiązują przede wszystkim muzycznie do tej złotej ery. Nawet czasem disco, funky, no ale tu wszystko pięknym jazzem udekorowane. The Limits Is In Your Mind to tytuł utworu, który właśnie wybrzmiał. Polecam bardzo serdecznie, mimo tego, że tak jak mówiłem, wielu informacji na temat The Collective Groove Conspirators nie mogłem znaleźć. Funk and Roya to tytuł tego debiutanckiego albumu. No to co, jeszcze raz wrócimy do Szwajcarii? Bardzo proszę. Okrzo, Zurych. Siedzę i słucham i myślę sobie, jak wielu artystów ze Szwajcarii pojawiło się w audycji, w historii audycji Jazz and Bass. Odpowiedź brzmi niewielu, no ale przecież od czego są nowe odkrycia muzyczne. Nie będę podawał tytułu tego nagrania, bo teraz jest to niepotrzebne. Powiem, że Orange Wine, ten album ukazał się w 2021 roku, dokładnie we wrześniu. 22:30 na naszym zegarze. No to ja chwytam po słuchawkę telefoniczną i wykręcam numer do Wrocławia. Thank you. Sobotni wieczór na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, audycja Jazz and Bass. No i wspomniany wcześniej przeze mnie gość, pan Piotr Turkiewicz, dyrektor artystyczny wspaniałego wrocławskiego wydarzenia Jazztopad. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Może zacznę od tego, że byłem rok temu, fakt, że krótko i tylko na jeden dzień, no i to, co ze sobą przywiozłem z Wrocławia, to na pewno to przekonanie, że podczas imprezy, którą jest Jazztopad, rządzi styl, rządzi klasa, rządzi poziom i rządzi improwizacja. Nie będę ukrywał, że wybrałem no, nie najłatwiejszy dla mnie w odbiorze występ, ale to nie dlatego, że on był zły, bo on był wyjątkowy, tylko dlatego, że ja wciąż szukam tej drogi w jazzie i w muzyce improwizowanej, no i przede wszystkim uczę się tego gatunku. Proszę w skrócie powiedzieć, jak pan wspomina edycję 2024, czy ona przede wszystkim się udała, czy wyszło tak, jak miało być? No myślę, że się fantastycznie udała, bo mam takie poczucie, że od paru lat przede wszystkim udało nam się zbudować taką fajną społeczność festiwalową, która nam mocno ufa i często też to, co dla mnie było zawsze bardzo ważne, czyli to, żeby mieć taką konsekwencję programową i prezentować artystów nieznanych, mniej znanych, bardziej takich właśnie wymagających, szerzej myślących o muzyce improwizowanej, to publiczność za nami podąża, więc to jest bardzo miłe uczucie. No właśnie chciałem powiedzieć, że ten wieczór, który przeżyłem w Narodowym Forum Muzyki, on mnie zmusił do myślenia, do zastanowienia się nad tym, co się dzieje tak naprawdę na tej scenie i do tego, aby dążyć, żeby wykryć piękno. Ja mówię oczywiście o koncercie Bernardo Colemana, który zaprezentował wspaniały materiał, no ale skupmy się na edycji 2025, która już niedługo rozpocznie się we Wrocławiu. Ja chciałbym zacząć od tego wątku, o którym rozmawialiśmy już rok temu, czyli od tych koncertach w mieszkaniach, bo on mnie za bardzo fascynuje, ilekroć czytam o Jazztopad. Rozumiem, że tradycja w tym roku będzie kontynuowana. Mało tego, ona się chyba trochę rozszerza, tak? Tak, tak, tak. No to jest pomysł, który gdzieś pojawił się, myślę, 13-14 lat temu właśnie w kontekście trochę tego, o czym wspominałem wcześniej, czyli budowania takiej społeczności, ale też wyjścia z Narodowego Forum Muzyki i też spowodowania takiej sytuacji, w której wrocławianie będą w jakimś sensie współorganizować nasz festiwal. To jest rzecz, która cieszy się niesamowitą popularnością. Ta muzyka, to o czym pan wspomniał, czyli trochę takie właśnie wychodzenie poza tradycyjne myślenie o muzyce jazzowej, to jest taka cecha charakterystyczna naszego festiwalu, a myślę, że właśnie takie wnętrza kameralne i możliwość przebywania z artystami właśnie w prywatnych mieszkaniach, gdzie nie ma tego podziału między sceną a publicznością, jest najlepszym kontekstem do tego, żeby poznawać, żeby jak gdyby czuć tą energię muzyki improwizowanej. Także myśmy od zeszłego roku w zasadzie poszerzyli te wydarzenia. Zazwyczaj to był jeden festiwalowy weekend, a teraz w oba weekendy mamy koncerty w mieszkaniach i to też się, myślę, mocno wpisuje w tą ideę festiwalową, czyli nie zapraszamy artystów na jeden dzień. Każdy właściwie z artystów, którzy przylatują do Wrocławia, zostaje z nami przez kilka dni i to też jest bardzo ważne dla nas, żeby było jak gdyby dużo możliwości obcowania z artystami, żeby publiczność nasza też miała okazję do tego, żeby ich poznać lepiej, a nie tylko ze sceny. A proszę mi powiedzieć, bo jak mniemam, zainteresowanie tymi koncertami w mieszkaniach jest wielkie. Na jakiej to się odbywa w zasadzie? Kto pierwszy, ten lepszy? Mówię tutaj tak, o... Tak. Tak, to jest... ma pan rację. Faktycznie w momencie ogłoszenia my to robimy na tak zwane zapisy, czyli to są wydarzenia darmowe, one nie są biletowane. No one znikają dosłownie w ciągu kilku godzin. W tym roku te zapisy ruszają 10 listopada, także polecam nasze media społecznościowe i naszą stronę, żeby śledzić tam, w którym momencie te zapisy ruszą, bo to jest dosłownie kilka godzin i te miejsca znikają. No, każdy może się zapisać, kto pierwszy, ten lepszy. No te miejsca koncertowe, mieszkania są różne bardzo. Tak naprawdę kierujemy się głównie energią właścicieli, energią samego miejsca. Czasami to są miejsca na 20 osób, czasami na 60. Także jest mocno ograniczona liczba miejsc. No a tak jak wspominałem, no to są takie chyba najpiękniejsze momenty festiwalowe. Oprócz oczywiście koncertów w Narodowym Forum Muzyki, który to jest taki główny trzon festiwalu, ale to, co się dzieje w mieszkaniach, to, co się dzieje w klubie festiwalowym w Mleczarni, no to są takie momenty, jak gdyby, które wykraczają poza takie stricte, klasyczne myślenie w ogóle o koncertach i o festiwalu. No właśnie, bo Jazztopad we Wrocławiu to jest kilka fenomenalnych lokalizacji, kilka wspaniałych miejsc do słuchania muzyki, do przeżywania tej muzyki improwizowanej, do uczenia się jej, do rozumienia jej. Powiedzieliśmy już o mieszkaniach, to teraz chciałem oczywiście podpytać o tych artystów, którzy w tym roku zjawią się we Wrocławiu i czy można powiedzieć, że jest jeden jakiś główny headliner, jedno najważniejsze nazwisko, czy na tej linii można postawić kilka ważnych nazw czy nazwisk? Ja staram się zawsze uciekać od takiego wyróżniania tych najważniejszych artystów, bo zawsze myśląc o festiwalu, myślę o całości i myślę, że też siłą naszego festiwalu jest to, że z jednej strony mamy artystów bardzo mocno rozpoznawalnych, no ale większość tych koncertów to zazwyczaj są artyści, którzy bardzo rzadko koncertują w Polsce albo w ogóle są w Polsce po raz pierwszy. No ale no, nie mógłbym oczywiście nie wspomnieć o tym, że zaczynamy festiwal koncertem Davida Murraya ze swoim nowym kwartetem. Dwa dni później do Wrocławia przylatuje Wadada Leo Smith, no to absolutna ikona muzyki improwizowanej, zresztą to będzie jego ostatni koncert w Europie. Kahil El-Zabar, no kolejna postać, która od, nie wiem, prawie 40 lat jest taką twarzą muzyki improwizowanej z Chicago. No i oczywiście koniec festiwalu, wielki finał, Charles Lloyd po raz kolejny we Wrocławiu z takim no, fantastycznym składem. Na ten koncert bardzo się cieszę, bo to jest taki powrót do współpracy Lloyda z Jasonem Moranem między innymi, także myślę, że to będzie cudowny koncert. Ale to, co jest w ogóle charakterystyczne dla naszego festiwalu i myślę, że to nas bardzo cieszy, to, że na przykład dynamika sprzedaży biletów jest ciekawa, bo najszybciej zazwyczaj rozchodzą się bilety na najmniej znanych artystów, co jest myślę, bardzo rzadką sytuacją, ale też jak gdyby wpisuje się bardzo mocno w wizję naszego festiwalu, czyli właśnie trochę właśnie eksploracja, otwieranie się na nowe dźwięki, trochę rzucanie wyzwania naszej publiczności i naszym artystom do robienia nowych projektów, premierowych projektów, więc no jest to takie zestawienie, myślę, z jednej strony odkryć tego, co dzieje się na świecie, w Europie, jeśli chodzi o scenę improwizowaną, no a z drugiej strony powrót do tych gigantów jazzu, których ja oczywiście i my wszyscy bardzo szanujemy, także myślę, że każdy znajdzie w jakimś sensie coś dla siebie, ale też jest dużo miejsca właśnie na to, żeby odkryć nowe dźwięki. No i myślę, że to jest taki ta recepta na festiwal, która dla mnie też jest bardzo ważna, jest taka, żeby też nie przesadzić z ilością koncertów, żeby jeżeli ktoś chciałby brać udział we wszystkich wydarzeniach festiwalowych, do czego gorąco zapraszam, bo wtedy jest fajna taka podróż przez te wszystkie wydarzenia, to oczywiście może to zrobić, czyli jak gdyby nie robimy wydarzeń jednocześnie, kilku naraz, staramy się, aby każdy, kto zdecyduje się nas odwiedzić, mógł mieć też wystarczającą ilość energii, żeby skupić się i posłuchać muzyki. No a też cieszy mnie bardzo to, że praktycznie już została końcówka biletów, większość koncertów jest wyprzedana, więc to też jest taki sygnał dla nas, że nasza publiczność jest bardzo otwarta i bardzo ciekawa też nowych doznań. No, pięknie pan opowiedział i piękne jest to, że słuchacze koncertów jazz-topadowych przychodzą właśnie po to, żeby poznać coś nowego i to, że przychodzą na te najmniej popularne składy, jest naprawdę piękną sytuacją. Pamiętacie też wy jako organizatorzy o tych, którzy chcieliby się spotkać z artystami, bo wiem, że będzie taka okazja, żeby spotkać się z niektórymi artystami, prawda? Tak, tak. To jest też ważna część festiwalu. Gdyby te wszystkie wydarzenia, my to nazywamy wydarzeniami towarzyszącymi, ale tak naprawdę to jest wszystko równie ważne. No, te spotkania są dla nas ważne nie tylko w tych kameralnych przestrzeniach mieszkań czy w klubie festiwalowym, ale także przed lub po koncertami. Będzie możliwość porozmawiania z Davidem Murrayem, będzie możliwość spotkania z Cahillem właśnie, Elza Barem, będzie możliwość spotkania z Joanną Dudą, Sunny Kim i Helen Swobodą. No to jest takie nowe trio, nowy projekt, który ja zaprosiłem te artystki z jednej strony z Korei, z Australii, no i oczywiście Asia Duda z Polski. Także też będzie możliwość porozmawiania o premierowych projektach, co też jest ważne w kontekście jak gdyby no, historii i całego procesu twórczego. Takie spotkanie między innymi też będzie z Immanuelem Wilkinsem, który napisał nową kompozycję na kwartet smyczkowy i saksofon, więc dużo okazji do tego, żeby poza tym, co się dzieje na scenie, też przebywać z artystami i właśnie stwarzamy możliwości do rozmowy. Kolejna, 22. edycja Jazztopad Festival rozpocznie się 14 listopada koncertem Davida Murraya i o tym wszystkim, co będzie działo się we Wrocławiu już niedługo, opowiedział dyrektor artystyczny wydarzenia, pan Piotr Turkiewicz. Serdecznie panu dziękuję. Również dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia we Wrocławiu. A my na antenie Trójki zostaniemy z muzyką Davida Murraya, a ja dziękuję za uwagę, mówił Michał Grabek-Grabkowski. Yeah. Autopromocja. Dlaczego rosyjskie władze nie lubią rewolucji październikowej, a lubią rocznicę wypędzenia Polaków z Kremla, czyli Dzień Jedności Narodowej? Na to pytanie odpowiada w najnowszym odcinku mojego podcastu Po prostu Wschód historyk i dyplomata profesor Hieronim Grala. Do odsłuchania i obejrzenia na platformach Polskiego Radia i w serwisach streamingowych zapraszam, Piotr Pogorzelski.